أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وقام كرونا شيك ميتر لا يقال إن إذن كان يماك وميتر يانا ในสุรษอัลบักรานะครับเราได้ถึงอายะที่149ซึ่งเป็นอายะที่ยังเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องการผินหน้าสู่กิบลัตที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดไว้ผมอยากจะประเมินผลนิดนึงเกี่ยวกับการศึกษาสุรษอัลบักรานะครับที่ได้ผ่านมาแล้วร้อยกว่าอันนี้จะ150แล้วนะครับว่าที่เราศึกษามาแค่สังเกตนะครับมันเป็นข้อมูลเนื้อหาที่จะให้เรามีความระลึกมีความคิดและนึกถึงอดีตของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นรู้สึกในรากฐานของการศรัทธาว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นไม่ใช่เพิ่งมาเอาเรื่องอีมานเรื่องศาสนานี่มาประดิษฐ์มาหรืออุตริมาช่วงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาเทศนานั้นแต่เป็นเรื่องที่เก่าแก่เป็นเรื่องที่สืบทอดมาจากบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายรวมถึงกิจกรรมต่างๆของการปฏิบัติศาสนกิจของการปฏิบัติศาสนกิจที่ทำให้มุสลิมเข้าใจว่าเรื่องศาสนาเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าของเราสุภาณังวจาเนี่ยดังนั้นการกำหนดเรื่องอิบาดะห์ต่างๆในแต่ละศาสนานั้นเมื่อศึกษาสูรัตอัลบักรอเราจะเข้าใจหรือจะมีความเข้าใจว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการกำหนดในการชี้แนะว่าให้ทำอะไรทำอย่างไรในเรื่องศาสนานั้นก็คืออัลลอฮ์นี่ถ้าเราประเมินผลนะผลการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงที่เราได้ศึกษาเรื่องการหันหน้าไปหรือผินหน้าไปอย่างผินนัดยังไม่ผิดคารอมเราจะเห็นว่าข้อโต้แย้งระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากับพวกมุชริกีนะครับข้ออ้างที่มักจะมีที่มักจะถูกระบุตลอดนั่นก็คือการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเดียวก็ในทำนองการพูดถึงเรื่องกิลัตนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยืนยันในเรื่องกิลัตที่เปลี่ยนแปลงไว้นะครับถึงแม้ว่าสถานที่ของบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะอยู่ตรงไหนที่ไหนก็ตามหน้าที่ของเขาก็ต้องปฏิบัติตามพระดำรัสพระบัญชาของอัลลอฮ์ก็หันหน้าไปยังมัสยิดอัลฮารอมว่ามินฮัยซุคารัจตะฟะวัลลิวะจฮะกะชัตรัลมัสยิดอัลฮารอมฟะอินนะฮูลัลฮักกุมินร็อบบิกوما الله بغافل عما تعملون لا تأتي ذلك تام كتاب ذلك أفضل من ومن وانك في لا من لا وجه تأتي ذلك تام حيث تأتي ذلك تام خرجت كتاب ذلك أفضلเจ้าได้ออกไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนหมายถึงว่าออกจากมัสยิดฮารอม จ้าไม่เห็นมัสยิดฮารอมไม่เห็นกาบะออกไปอยู่ที่ไหนออกนอกบริเวณมัสยิดฮารอมออกนอกเมืองมักกะออกนอกเกาะอาหรับไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามนะครับฟาวัลลีวะจะฮะกะชัฟรุลมัสยิดฮารอมเจ้านะก็ตามที่เจ้าได้ออกไปก็จงผินหน้าของเจ้าไปทางอัลมัสยิดอัลฮารอมฟาวัลลีฟาเนียฟาเนียก็ฟาเนียแปลว่าก็หรือดังนั้นเจ้าจะออกไปอยู่ที่ไหนก็ตามเจ้าก็จงผินหน้าของเจ้าวัจฮะวัจฮะเนี่ยแปลว่าใบหน้าแก้เนี่ยคือของเจ้าเจ้าก็ผินหน้าของเจ้าไปทางอัลมัสยิดอัลฮารอมชัตรอแปลว่าทางอัลมัสยิดอัลฮารอมนะครับว่าอินนุลฮักกุมิรรับบิกะและแท้จริงนั้นมันคือความจริงที่มาจากพระเจ้าของเจ้าว่าอินนุและนี่แหละอินนุแท้จริงอินนะแท้จริงอูเนี่ยมันลัลฮักกุเป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าของเจ้าพระบิดาพระเจ้าของเจ้าว่ามัลลอฮุบิฆอฟิลินอัมมากะอ์มะลุนและอัลลอฮ์นั้นไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่กะอ์มะลุนกระทำกันอยู่สิ่งที่น่าวิเคราะห์ตรงนี้นะครับคำว่าอินนะฮูลัลฮักกุและแท้จริงนั้นมันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าของเจ้ามันเนี่ยคืออะไรอันนี้สาวะเคยอธิบายแล้วนะมันเนี่ยคือการที่ผินหน้าไปยังมัสยิดอัลฮารอมมันคือสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าหรืออินนะฮูนะฮะเนี่ยสรรพนามตรงเนี้ยถ้าจะแปลเป็นมันเนี่ยก็หมายถึงว่ามันไม่ใช่บุคคลมันคือสัจธรรมคือการผินหน้านี่คือสัจธรรมอินนะฮูอาจจะเป็นสรรพนามถึงพูดถึงบุคคลอินนะฮูคือมุฮัมมัดนั่นเองเป็นสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าของเจ้าหรืออินนะฮูคืออัลกุรอานอัลกุรอานหรือคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยคือสัจธรรมที่มาจากพระเจ้าของเจ้าว่ามัลลอฮูบิฆอฟิลินอัมมาตะอ์มะลูนอัลลอฮ์ไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันว่าไม่เผลอไม่ลืมและไม่เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำถึงแม้ว่าจะละเอียดเท่าไหร่ก็ตามการผินหน้าไปยังมัสยิดฮารอมนะครับเราก็บอกว่ามันมีความหมายในเชิงรูปธรรมและในเชิงนามธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายสรีระของเราเนี่ยที่จะผินหน้าไปยังมัสยิดฮารอมและในเชิงนามธรรมก็คือจุดมุ่งหมายที่เราเตรียมในจิตใจของเรานะครับที่เราเตรียมในจิตใจของเราเราก็ยกตัวอย่างเกี่ยวกับดุอาอัลอิสติฟตาห์ดุอาเปิดละหมาดคือดุอาเริ่มละหมาดวัจญะฮ์ตุวัจญะฮ์ตุวัจฮิยะลิลลซีฟัตรัสสะมาวาตสะมาวาตها تي والأرض ضاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض خافتا بيننا بينكم كفتا سو ريان رحو سون سان شنفانة تنبي في روك لعطان دعاء เปิดละหมาดหรือเริ่มละหมาดนี่นะครับไม่ใช่ว่ายืนยันในสภาพร่างกายสรีระว่าฉันยืนตรงแล้วนะฉันยืนใบหน้ายังกินละไม่ใช่มันเป็นการยืนยันในเชิงนามธรรมนะครับวัดแยกตัวเยี่ยนี่หมายถึงว่าร่างกายของฉันทั้งหมดเลยจิตใจของฉันทั้งหมดเลยการตั้งใจเจตนาลงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยหันไปยังอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่มีเจตนารมณ์ไม่มีความประสงค์ใดๆที่จะแย้ง หรือจะมารบกวนช่วงที่กำลังปฏิบัติอิบาดะห์ขณะนี้นั่นเป็นการเรียนในช่วงนามธรรมนะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำหมายถึงว่าจะกระทำในเชิงรูปธรรมก็หันหน้าไปยังกิเลสแต่ในเชิงนามธรรมเนี่ยจิตใจไม่มีจิตใจเนี่ยอยู่ที่อื่นบางคนเนี่ยหันหน้าไปยังกิเลสแต่จิตใจอยู่ที่ห้องน้ำดังนั้นท่านนบีบอกว่าใครที่ปวดปัสสาวะปวดอุจจาระนี่ก็ให้เข้าห้องน้ำไปก่อนเพราะไม่ฉะนั้นเข้าละหมาดแล้วนี่นะครับก็กิเลสอย่างเนี้ยแต่ใจนี่อยู่ในห้องน้ำใช่ไหมอยากเข้าห้องน้ำหรือชรีระหันหน้าไปยังกิเลสแต่ใจนี่อยู่ที่ไหนอยู่นู่นจันเสี่ยงหิวหรืออีสานฝั่งทนหิวจะสั่งอะไรดีไปหรืออยู่ในครัวนะเนี่ยกันในเชิงอัลลอฮ์ไม่เผลอนะไม่ใช่ว่ามายืนหันหน้าไปยังกิบลัตนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยอัลลอฮ์ไม่เผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำความละเอียดตรงนี้นะครับการที่มีระบุอย่างเช่นอายะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามิน حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام นี่เป็นครั้งที่2ละที่มีการบัญชามีการใช้ให้หันหน้าไปยังกิบลัตอายะก่อนหน้านี้ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام من أندره ที่2อายะผ่านมาเนี่ยอันนี้มาละว่ามิน حيث خرجت เจ้าอยู่ที่ไหนก็จงหันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมมันนี่2และสามนี่มันจะมาอีกนะสามนี่จะมาอีกเนี่ยว่ามิน حيث خرجت يا رب فولي وجهك شطر المسجد الحرام ทีนี้คลิปลับหรือเหตุผลที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ย้ำในการสั่งให้หันหน้าไปสู่กิบลัตย้ำพูดหลายครั้งอัตตะกรารAttakrar ni mesti tikrar ni tikrar khutbah. Attakrar ni mai tu mahu buat jam buat jam. Kenapa? Hikmah ni ceritlah kerana apa? Ulama bangsa bayar hikmah nak kata bahawa takkid li anhu awal nasikh wafah fil Islam ala ma nassa alaihi Ibn Abbas wa ghairuhu. Takkid bintan yin yang si Allah buat jam lagi kerana niเพื่อยืนยันและเรื่องอะไรยืนยันในการที่ต้องหันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมยืนยันเพราะเป็นครั้งแรกในกุรอานที่มีการเปลี่ยนฮุกุมมีการยกเลิกฮุกุมเก่ายกเลิกฮุกุมเก่าก็คือการหันไปยังบัยตุลมักดิสนะแล้วก็เปลี่ยนให้หันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมเป็นครั้งแรกในกุรอานที่มีการเปลี่ยนมีการนัสมีการยกเลิกจะได้บรรดาผู้ศรัทธาไม่สงสัยว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนแน่ทำไมเพราะอัลลอฮ์พูดหลายครั้ง3ครั้งพูดย้ำไปหลายครั้งนี่ก็ไม่ควรที่จะมีข้อสงสัยในการเปลี่ยนฮุกุมตรงนี้นะครับอิบนุอับบาสก็เป็นผู้ระบุว่าเป็นเรื่องแรกที่อิสลามที่กุรอานได้มีบทยกเลิกเรื่องเก่าที่เคยถูกบัญญัติไว้ตอนนี้อุลามะบางท่านได้บอกว่าได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงกล่าวการสั่งให้หันหน้าไปยังมัสยิดฮารอมอิบลาเนี่ยสามครั้งที่ละมีทัศนะที่ถูกระบุไว้ว่าบัลฮุวะมุนัซซิลุนอะลาอะฮวาลการที่จะพูดซ้ำพูดย้ำหลายครั้งในเรื่องการหันหน้าไปยังกิบลัตนั้นแล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณีทุกกรณีนั้นก็เกี่ยวกับก็ทุกคำสั่งก็เกี่ยวกับกรณีหนึ่งฟัลอัมรุลอัวลอัมรคำสั่งแรกในอายะที่อัลลอฮ์บอกว่า قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام คำสั่งแรกเนี่ย لمن هو مشاهد الكعبة เป็นคำสั่งสำหรับคนที่อยู่บริเวณกาบะและเห็นกาบะอันนี้สำหรับกรณีหนึ่งวัสซานี คำสั่งที่สองที่ผ่านไปแล้วเนี่ยว่ามินฮัยตุคารัจตะฟะวัลลิวะซะกะซะกะรัลมะซานี่ที่สองนะลิมันฮุวะฟีมักกะฮ์กออิบันอะลาสำหรับคนที่อยู่มักกะฮ์อยู่เมืองมักกะฮ์นี่นะแต่ไม่ได้อยู่บริเวณกะอ์บะฮ์มองกะอ์บะฮ์ไม่เห็นอันนี้ก็คำสั่งสำหรับคนนี้วัสซาลิซุลิมันฮุวะฟีบะกียะติลบุลดานคำสั่งที่3ที่จะมาที่หลังนั้นอายะห์151 150เป็นคำสั่งสำหรับคนที่อยู่เมืองอื่นๆนอกจากมักกะฮ์แสดงว่ามี3คำสั่งมันก็เหมาะกับสถานภาพของผู้ละหมาดนะครับทุกสถานที่สถานะของคนที่ละหมาดเนี่ยหนึ่งอยู่ที่กะอ์บะฮ์ดังที่เราเคยอธิบายอย่างนี้อยู่บริเวณกะอ์บะฮ์เมื่ออยู่บริเวณกาบะเห็นกาบะนี่ก็ต้องหันไปยังกาบะโดยตรงสถานะที่สองเป็นผู้ละหมาดแต่อยู่นอกกาบะมองเห็นกาบะแต่อยู่ในมักกะฮ์อันนี้สองสามสถานะของผู้คนที่ละหมาดแต่ไม่อยู่ในมักกะฮ์เลยอยู่ที่อื่นอย่างพวกเรานะครับทั้งสามกรณีนี่นะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะหันหน้าไปยังมัสยิดบัยตุลลอฮ์ฮาคะซาวัจญะฮุอัลฟัครุรรอซีนั่นเป็นเหตุผลเป็นเคล็ดลับที่อิหม่ามอัรรอซีรอซีนี่ก็เป็นนักตัฟซีรเป็นนักอธิบายกุรอานนะครับเขามีหนังสืออธิบายความหมายกุรอานเรียกว่ามาฟาติฮุลฆอยบมาฟาติฮุลฆอยบเป็นตัฟซีรความหมายกุรอานที่จะใช้แนวปรัชญาหน่อยใช้เหตุผลทางปัญญาแล้วพอจะตีความในความหมายกุรอานเนี่ยมักจะนำเหตุผลทางวิชาการทางปัญญามาตีความไม่ใช่เหตุผลทางรายงานทางตัวบทนะครับฉะนั้นอิหม่ามซิยูตีได้บอกว่าหนังสือของท่านเนี่ยเกือบ13เล่มนะใหญ่มากเขาบอกว่าในตัฟซีรของรอซีนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากอธิบายกุรอานเพราะอะไรแนวฟิโลโซฟีแนวปรัชญาแนววิชาเกี่ยวกับพยากรณ์เกี่ยวกับวิชาต่างๆที่มันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความหมายกุรอานฉะนั้นพอมีฮะดีษเนี่ยก็น้อยมากแล้วก็มีฮะดีษเนี่ยส่วนมากก็ดออิฟเพราะอัลฟัคร์รอซีไม่เชี่ยวชาญในด้านวิชาฮะดีษนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลของเขาในเรื่องการที่อัลกุรอานได้ระบุหลายครั้งซึ่งการสั่งให้หันหน้าไปยังกิบลานะครับและยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่อิหม่ามกุรตุบีได้บอกว่าคำสั่งแรกสำหรับคนที่อยู่มักกะฮ์อันนี้ก็ขยายไปหน่อยคำสั่งแรกเนี่ยรอซีบอกว่าสำหรับคนที่อยู่ในกะอ์บะฮ์อยู่ในมัสยิดแต่กุรตุบีบอกว่าเปล่าคำสั่งแรกสำหรับคนที่อยู่เมืองมักกะฮ์คำสั่งที่สองวัสแซนีลิมันฮุวะฟีบะกียะติลอัมซาร์และคำสั่งที่สองสำหรับคนที่อยู่ในเมืองต่างๆนอกจากมักกะฮ์วัสซาลิซุมันคอรัจฟิลอัสฟาร์คำสั่งที่สามเนี่ยสำหรับคนเดินทางทำไมเพราะเดี๋ยวเราจะศึกษาในคำสั่งที่สามอันเนี้ยว่าให้หันหน้าไปยังมัสยิดอัลฮารอมถึงแม้ว่าจะไม่สามารถก็หันหน้าไปทิศไหนก็ตามนั่นก็คือทิศของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามกุรตุบีก็เลยตีความตรงนี้ว่าที่จริงในคำสั่งที่สามเกี่ยวกับคนที่เดินทางเพราะคนที่เดินทางอาจจะประสบความลำบากในการกำหนดกิบละฮ์ก็เป็นการอนุโลมในอายะที่สามเนี่ยให้หันหน้าไปยังกิบละฮ์ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ให้หันไปยังทิศไหนก็ได้ตามการพิจารณาและการวินิจฉัยเท่าที่ทำได้นะครับอีกแค่ขณะหนึ่งเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเรื่องย้ำเรื่องพูดซ้ำหลายครั้งนี่นะมันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงระบุหลายครั้งแต่มันเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับคำนองหรือประโยคนะครับของแต่ละอายะแต่ละอายะมีการพูดถึงเรื่องหันหน้าถึงกิบลัตนี่นะอัลลอฮ์ก็ได้ระบุก็หมายถึงว่า ไม่มีอะไรที่จะข้องกับเหตุผลในการที่จะระบุการสั่งหลายครั้งนะครับไม่มีอย่างไรก็ตามนะครับการที่ระบุการหันหน้าไปยังกิลละเนี่ยหลายครั้งเป็นการยืนยันเป็นการยืนยันว่าฮุกุมของอัลลอฮ์ที่บังคับให้บรรดาผู้ศรัทธาหันไปยังมัสยิดฮารอมนั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันศ็อลลาอิลากิบลาตินาวะอะกะละซะบีฮะตานาวะศ็อลลาศอลาตานาฟะฮุวะมุสลิมใครที่ละหมาดเหมือนเราใครที่กินสัตว์ที่เราเชื่อนะกินสัตว์ที่เราเชื่อและเราสามารถกินสัตว์ของเขาที่เขาเชื่อและหันหน้าไปยังกิบลาของเราและหันหน้าไปยังกิบลาของเรานั่นก็คือมุสลิมมันกลายเป็นเอกลักษณ์ว่าการหันหน้าไปยังกิบลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางศาสนาอิสลามไม่อนุโลมให้เปลี่ยนแปลงฉะนั้นจะมีศาสนาอื่นรัฐที่อื่นหรือนิกายอื่นที่จะบิดเบือนหลักการตรงนี้หรือจะเปลี่ยนแปลงฮุกุมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อิสลามเลยไม่ใช่อิสลามเลยถามว่ามีหรือมีการที่จะให้ความสำคัญในทิศอื่นนอกจากกามะเช่นกอดิอานีให้มีความสำคัญในเมืองกอดิอานจะทำฮัจญ์นะไอ้ทำฮัจญ์ที่กอดิอานก็พอเพียงแล้วพวกบาไฮโดนี่เนี่ยศูนย์ของเขาเนี่ยศูนย์ที่หันปฏิบัติศาสนาจีนของเขาเนี่ยที่อิหร่านคือเมืองกำเนิดของบาฮาอุลลอฮ์ของเขาคือนำลัทธิของเขาการที่จะเปลี่ยนหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนั่นคือการที่ออกนอกกรีกศาสนาโดยสิ้นบรรดาอุลามะก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นฉายาของบรรดามุสลิมเขาเรียกอะไรอะฮ์ลุลกิบละพอจะตั้งชื่อว่ามุสลิมคือใครคืออะฮ์ลุลกิบละคือชาวกิบละเดียวกันถ้าใครหันหน้าไปยังกาบานี่นะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งว่าคนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมที่แท้จริงจะต้องเป็นกิมละเดียวนะเพราะในคุรานไม่ได้ระบุกิมละอื่นในการปฏิบัติศาสนาจีนไม่มีกิมละอื่นทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะมีคนที่หันไปยังกิมละแต่ยังมีกิมละอื่นอย่างชีอะห์อย่างตารีกัตซูฟียังไงก็หันหน้าเนี่ยพอกิมละก็หันหน้าไปยังกาบะแต่พวกชีอะห์ก็จะมีดินกอบิลาเนี่ยต้องมาตั้งและกิจกรรมศาสนกิจของเขานี่นะครับก็จะมีการที่จะไปทำฮัจญ์ที่กอร์บิละที่นะจัฟที่กุมแล้วก็เมืองต่างๆที่มีพวกบรรดาวะลีพวกบรรดาอิหม่ามเขาในที่ถูกฝังไว้พวกตะริกัตก็เหมือนกันพวกตะริกัตนะครับเขาเชื่อว่ามีสี่บรรดาวะลีสี่ท่านเนี่ยอับดุสูกีอัลบะดาวีอัลกินาวีในคนหนึ่งลืมชื่อเขาบอกว่าสี่ท่านนี่นะเป็นบรรดาวะลีสี่ท่านที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้สี่ท่านเนี่ยบริหารโลกจักรวาลให้สี่ท่านเนี่ยบริหารทุกอย่างเรื่องริสกีเรื่องฝนตกเรื่องอะไรต่ออะไรนี่นะให้สี่ท่านเนี่ยจัดการเพราะฉะนั้นสุยบอกว่าไปเยี่ยมกูโบของสี่ท่านเนี่ยแล้วไปขอดูอาต่อเขาไปเชียดกุรบานให้เขานี่นะเหมือนกับว่ารับรองรับประกันในเรื่องริสกีและเรื่องการคุ้มครองและมีความเชื่อในลัทธิของซูฟีตริกัตบางลัทธิเนี่ยไปทำฮัจญ์ที่กินาวีดุสุกีหรือบะดาวีนี่นะก็ไม่ต้องไปทำฮัจญ์ที่มักกะห์ฮัจญ์จริงๆนะเหมือนกิจกรรมฮัจญ์จริงๆนะครับใครที่เคยไปไคโรเนี่ยแค่ไปมัสยิดฮุเซียนเนี่ยก็จะเห็นมาจากทุกจังหวัดเลยนะครับที่ไคโรมากางเต็นท์กางขนมเอาเสบียงมาด้วยเหมือนบ้านเราเนี่ยเอาเนื้อทอดเหมือนกันเอาไข่ต้มเนื้อทอดไปกินกลางถนนเราต้องอยู่3 วัน3 วันนี่ก็มีกิจกรรมไปตะวะกุโบ ตาวาบนี่นะเกณฑ์รอบนะครับเหมือนตาวาบกาบะแล้วก็ไปถึงฮุเซนเนี่ยมีเชือดกุรบานให้ดีด้วยหน้าฮุเซนเนี่ยนะครับมันจะมีโรงเชือดหรือโรงเชือดวัวหันเนื้อแกะมิสิเชือดเพื่อฮุเซนเชือดเพื่อกินาวีบุซุกีเป็นกิจกรรมที่เรียนแบบจากหลักของศาสนาถามว่ามีทหารไปยังกิบลัตเหมือนกันแต่มีกิบลัตอื่นนี่ไม่ใช่แล้วอ่านูกิบลัตเลยมีกิบลัตเดียวกิบลัตที่เป็นรูปธรรมในคือกาบาเนตที่เป็นนามธรรมนี่ก็คือหันไปอัลลอฮ์ไปสู่อัลลอฮ์อย่างเดียวในใจนี่ไม่มีจุดมุ่งหมายนอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทำไมบาดะก็ต้องมุ่งสู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างเดียวแต่คนที่มุ่งสู่ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์เช่นขอดุอาจากโตตะเกียหรือบรรดาวะลีต่างๆไปขอให้พวกนี้มีความคุ้มครองให้ต่อเขาหรือให้ช่วยเหลือเขาก็แสดงว่าหลงกิบลัตจะกลับหลงกิบลัตอายะที่150นี้ก็มีการเรียนในเรื่องกิบลัตเช่นเดียวกันว่ามินไฮฟุคอรัจุตะเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามฟะวัลลิวะจฮะกะเหมือนกันนะครับเป็นการย้ำในประเด็นเดียวออกไปอยู่ที่ไหนก็ตามฟะวัลลิเจ้าก็จงถึงหน้าของเจ้าชัตรอทานอัลมัสยิดอัลฮารอมวะไฮฟุมากุนตุมพวกเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามปรากฏตัวอยู่ที่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะไปอยู่บนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอะไรดาวอังคารดาวศุกร์ฮะสมมุตินะนะอันนี้เขาบอกว่าดาวอังคารใช่ป่ะมารีสอังคารนะดาวอังคารยังมีทะเลเป็นน้ำแข็งคงมีโอกาสอาจจะไปเล่นหิมะกันที่นู่นถ้าสมมติว่าไปแล้วนะสมมติว่าไปแล้วหรือแค่ดวงจันทร์นี้สถานีแรกกันนะจะหันไปที่ไหนต้องหันไปยังกิบลานี่แหละนะครับว่าให้ตัวมาคุ้นตรงพวกเจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามพวกตะวันลูดัวกลุ่มก็ต้องผินใบหน้าของพวกเจ้าทั้งหลายชัตรหูทางมัสยิดฮารอมลิอัลลายะกูนลินนาสอะลัยกุมฮุจญะเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นข้ออ้างใดๆลิอัลลาเพื่อได้ไม่เป็นไม่เพื่อเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นลิเพื่อฮะลิอัลลานี่มันนี่ลิอัลลานะมันหลายคำมันคือตัวลามเนี่ยคือตัวลามก่อนแล้วก็แล้วก็ตัวอันนะแล้วตัวลาลีอันลาสามคำอย่างเงี้ยนะแต่พอเขียนลิอัลลาเนี่ยมองเหมือนว่าเป็นคำเดียวแต่ที่จริงในมันสามคำคือตัวลีเพื่อ อันเนี่ยแปลว่าเป็นนะนะอันเนี่ยแปลว่าเป็นลีเพื่อว่าอัลลาเป็นนะนะลาเนี่ยแปลว่าไม่ลาเนี่ยแปลว่าไม่เพื่อว่าจะได้ไม่เป็นข้ออ้างที่อัลลอฮ์สั่งให้ผินใบหน้าไปยังกิบละเพื่อจะได้ไม่เป็นข้ออ้างลินนาสิสำหรับมนุษย์ทั้งหลายอะไรกลุ่มต่อพวกเจ้าฮุจญะห์เนี่ยแปลว่าข้ออ้างจะได้ไม่เป็นข้ออ้างสำหรับมนุษย์ต่อพวกเจ้าเป็นข้ออ้าง ในการตำหนิในการดูถูกในการกล่าวหายังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้อิลลัลลซีนะซะลามูมินฮุมยกเว้นบรรดาผู้อธรรมจากพวกเขาพวกมุชริกีนพวกปฏิเสธกลุ่มนึงที่เป็นผู้อธรรมที่ปฏิเสธความจริงโดยสิ้นเชิงนี่นะครับเหล่านี้เนี่ยที่จะไม่มีความสามารถหรือจะไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยด้วยเหตุผลเราจะปฏิบัติตามคำสั่งคำบัญชาของอัลเลาะห์จะได้พวกมุชริกีนไม่มีข้ออ้างข้อตำหนิต่อเรายกเว้นพวกผู้อธรรมนี่ผู้อธรรมนี่มันพูดไม่รู้เรื่องจะทำยังไงจะให้ผลยังไงเนี่ยพวกนี้ก็ไม่เอาอยู่แล้วฟะลาตัชชะฮุมวะชะฮูนีดังนั้นพวกเจ้าก็อย่าเกรงอย่ากลัวพวกเขาอย่ากลัวพวกเขาคืออย่ากลัวพวกมุชริกีนพวกปฏิเสธวะชะฮูนีแต่จงกลัวข้าเถิดจงกลัวข้าเถิดในเนี่ยในคำเนี้ยนะฟะลาตัชชะฮุมวะชะฮูนีพวกเจ้าอย่ากลัวพวกเขาแล้วจงกลัวข้าเถอะในหลายกรณีนะครับที่อัลกุรอานได้พูดถึงการกลัวอัลลอฮ์ไม่กลัวมนุษย์นะเป็นบรรดาอายะห์ที่น่าศึกษาเพราะมีความสำคัญในชีวิตของมุสลิมอาลีอิมรอนอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอินกุนตุมมุอ์มินีนอย่ากลัวเขาและกลัวข้าถ้าพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงๆอีกอายะห์นึงซูเราะห์อัลมาอิดะห์คล้ายๆกันเลยฟะลาตัคชะฮุมวะคชะฮูนีพวกเจ้าอย่ากลัวเขาและกลัวข้าเถิดนะมาอิดะห์เนี่ยเขียนอย่างนี้นะวะคชะฮูนไม่มียานะฉะนั้นพอจะอ่านแล้วหยุดเนี่ยต้องวะคชะฮูนแต่ถ้าจะอ่านของสุรุลกะรฟะลาตักชะฮุมวะชะฮูนีนี่มันต่างกันตรงนี้ถ้าเขียนที่มาอิดะห์เนี่ยนูนอย่างเดียวไม่มียาถ้าจะอ่านต่อเนี่ยสุรุลมันก็จะเป็นกัสเราะห์เป็นสระอีกอย่างเดียวฟะลาตักชะฮุมวะชะฮูนีอินตุลชะฮูนีแต่นี่นะฟะลาตักชะฮุมวะชะฮูนีวะลิอุติมมันจะยาวนะเพราะมีตัวยานะครับอีกอายะห์นึงในสุรุลอัลมาอิดะห์เช่นเดียวกันفلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقتاو يقوى منك لك وسنك ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يا لا تبين سن أمكان آياتكم سن دوي سن لتنوي تيمي نكا من سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله بلغوا في فرطة ستتهمكم اللهويخشونه لك هو الله ينبيه هو الله ثولا ولا يخشون أحدا إلا الله لا تميكوا فونين فوداي نفسك الله إن كان يملك كان لدي القرآن كي ومنما تنموت لدي القرآن لدي سبسانة فدن ري فدن سمكني في الله سبحانه وتعالى فود كبنه زكاهي فتبات قوانه زكتنيه زكتن النساء الله يقول فلما كتب عليهم القتال ما كان جهاد كان تاسو كان سورك تبان يتيبوا خوفا تبات لهم إذا فريق منهم كم يقلون منهم يخشون الناس تتلو منه كخشية الله سموا ينقلوا الله أو أشد خشية رماك واتيك الله هو منه ماك الله فالله يقول تون تاسو تون جهادเดี๋ยวจะไปยิงฮะเด็กไงจะสู้ไหวเหรออเมริกาหุ้ยไม่ไหวแล้วกลัวเหมือนกลัวอัลลอฮ์หรือมากกว่าอัลลอฮ์นะครับไอ้รูปแบบหรือตัวอย่างนี้มันก็มีมากมายในสังคมนะครับว่าตักชันนะซะวัลลอฮุอะฮักกุอันตักชะในเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยากจะแต่งงานกับซัยนับบินติญะห์ซึ่งถูกหย่าแล้วจากซัยด์อิบนุฮาริซะห์ซัยด์อิบนุฮาริซะห์เคยเป็นบุตรบุญธรรมของท่านนบีเมื่ออิสลามยกเลิกการที่จะมีบุตรบุญธรรมยกเลิก ก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาที่เราทำบุญกับเขาไม่ถือว่าเป็นลูกแท้อิสลามก็บอกว่าก็ทำบุญได้แต่จะถือว่าเป็นลูกแท้ๆนี่ไม่ได้เรายกเลิกแบบนี้แล้วนะครับแต่ประเพณีของอาหรับบุญทำแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนี่นะผู้อุปการะเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงไม่ได้ทีนี้พอ زيد بن حارثة يا زينب بنت جحش แล้วท่านนบีก็อยากจะแต่งงาน زيد بن جحش แต่กลัวกระแสของสังคมที่จะตำหนิว่านบีไปอุปการะ زيد بن حارثة เป็นบุตรบุญธรรมแล้วไปแต่งงานภรรยาเหมือนกับไปแต่งงานลูกสาวอันนี้ในมุมมองของชาวอาหรับโบราณนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าตักชันนะกลัวมนุษย์นะوالله وحق أن تخشى تاتي سمكوا ينجين جاءوا تنقلوا الله ما قوى ما يتنقوا الله بل يدوى حلال الله بل يدوى حلال ثم هو هندين نمر لتبقوا من هرع لا لو تميت أن بقوا منه ما يقوى ما يتبقوا تنقام جمد يوكان تا الله بقوى حرام الله بقوى حرام تمنوا تنمر لديه กฎหมายบ้านเมืองทั้งหมดเลยในยืนยันว่าทำได้ไม่มีปัญหาจะอะไรมาเป็นเจนในการที่จะสำนึกในหน้าที่ของตนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่อัลกุรอานได้ย้ำไว้หลายครั้งทำให้เราพิจารณาในหลักศรัทธาของเราว่าการที่เรายำเกรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นเรากลัวอัลลอฮฺยังไงนะครับการที่เรากลัวอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى فلا تخشوهم واخشوني การที่กลัวอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งอุลามะฮ์เขาเรียกว่าอามัลุลกัลบีอีมานของอัลสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยที่ชาวซุนนะห์เขาเชื่ออีมานคืออะไรอีมานที่ชาวซุนนะห์เชื่อว่านี่แหละคืออีมานคืออะไรใครตอบได้มั้ยอีมานคือก็คือความศรัทธาใช่ไหมใช่มีเชื่ออื่นมีวันโมฆะบูชาอย่างอื่นไม่มีใครใช่อ่ะก็ผมก็ถามว่ามีใครใช้บ้างจิตคารวะก็คงไม่ใช่นะไม่ใช่ก็อิมานนี่คือความศรัทธานี่แหละศรัทธาด้วยอะไรนะส่วนมากคนส่วนมากเขาไม่กลัวความศรัทธานี่หมายถึงว่าศรัทธาด้วยใจการอุทิศเราจะมาศรัทธาด้วยใจด้วยวาจาด้วยคำพูดด้วยถ้อยคำและด้วยพฤติกรรมด้วยการกระทำด้วยร่างกายศรัทธาทั้ง3ระดับเนี่ยถือว่าเป็นอีมานที่ต้องมีนะครับในระดับศรัทธาด้วยใจเนี่ยศรัทธาอีมานด้วยใจนี่นะเขาบอกว่ามี3ระดับหัวใจหรือจิตใจนี่นะต้องอีมาน3ระดับจิตใจนี่หมายถึงว่าศรัทธาด้วยความรู้สึกอันนี้1ระดับ1ศรัทธาด้วยความรู้สึกศรัทธาด้วยการพูดของหัวใจการพูดหัวใจพูดยังไงกล่าวไงแล้วหัวใจกล่าวกาวลุลกัลบีกล่าวหัวใจมีสามารถกล่าวยังไงผมบอกว่าดิเกิร์ด้วยใจนี่ไงกล่าวด้วยใจนี่ไงเนี่ยกล่าวแล้วก็มีอามัลด้วยใจคือการกระทำด้วยใจการกระทำนั่นคืออะไรนี่แหละเรื่องยำเกรงอัลลอฮ์เรื่องกลัวอัลลอฮ์เรื่องรักอัลลอฮ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าอามัลุลกัลบ์ทำไมเพ ร่างกายสรีระเนี่ยมันไม่สามารถประพฤติสิ่งเหล่านี้มือเนี่ยมันจะรักอัลลอฮ์ได้ไงฮะหูเนี่ยจะรักอัลลอฮ์ได้ไงมันเป็นความนี่แหละคืออามัลของจิตใจนี่คือการกระทำของจิตใจเป็นหน้าที่ของจิตใจนะครับเป็นบทบาทของจิตใจที่ต้องกระทำฟาลาตักจะเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งเป็นอีมานส่วนหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความศรัทธาความศรัทธาสองระดับคือความรู้สึกและก็การกล่าวด้วยจิตใจเช่นกล่าวในเราด้วยใจและด้วยวาจาแต่ไม่มีการปฏิบัติด้วยหัวใจนะก็อีมานใช้ไม่ได้อีมานใช้ไม่ได้ขอสมมติว่ามีมนุษย์คนหนึ่งความดีเนี่ยไม่มีเลยละมาซะกาตฮัจญ์ไม่มีเลยไม่มีเลยจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟังให้ดีนะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนนี้เป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมว่าไงก็กดต่อจะให้ใบแดงจะให้สีเหลืองหรือจะให้สีแดงหรือจะให้สีเขียวผ่านหรือไม่ผ่านอามัลไม่มีเลยนะละหมาดไม่มีสกัดอะไรความดีไม่มีเลยเกลี้ยงเลยจะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวอุลามะฮ์บอกว่าดูก่อนจิตใจของเขาที่เขาบอกว่าศรัทธาด้วยใจและกล่าวกะลิมะฮ์แต่ยังไม่มีการกระทำเลยไม่ยอมทำอะไรเลยนะดูก่อนถ้าจิตใจของเขาเนี่ยได้ปฏิบัติสามระดับคือรู้สึกสำนึกและกล่าวและปฏิบัติหัวใจนะไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายนี่ไม่มีอยู่แล้วพูดถึงหัวใจรักอัลลอฮ์ไหมกลัวอัลลอฮ์ไหมเหล่านี้ที่เป็นอามัลกัลบ์คามีนเนี่ยถือว่ามุสลิมแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยไม่เลยหมายถึงว่าหัวใจนี่นะแค่กล่าวอย่างเดียวกล่าวอย่างเดียวนี่นะครับเขาไม่เรียกว่าศรัทธาเขาไม่เรียกว่าศรัทธาเขาเรียกว่ารู้หรือยอมรับนี่ไม่พอนะครับในการศรัทธายอมรับเรียกว่าศรัทธาไหมแล้วไม่ใช่นะทะเลาะกันสองฝ่ายนี่ทะเลาะกันจนฝ่ายหนึ่งเนี่ยชนะอีกฝ่ายนี่เนี่ยยอมรับนะยอมรับแต่ฝ่ายนี้ศรัทธาต่อฝ่ายชนะผู้ชนะไม่ศรัทธานะนี่ก็เหมือนกันนะครับอิบลิสฟิรอูนอิบลิสรู้ว่ามีอัลลอฮ์ไหมรู้ยอมรับว่ามีอัลลอฮ์แต่ศรัทธาไม่ศรัทธาฟิรอูนก่อนตายนะครับจมน้ำอยู่เนี่ยอามันตุอันละอูลาอิลาฮะอิลลัลลซีอามะนัตบิฮิบะนูอิสราอีลวะอานะมินัลมุสลิมีนซูเราะห์ยูนุสอามันตุฉันศรัทธาแล้วนะผู้ที่มีศรัทธาฉันศรัทธาแล้วนะในพระเจ้าที่บรรดาพวกบะนูอิสราอีลเขาศรัทธาและฉันเป็นคนหนึ่งในหมู่พวกมุสลิมอัลลอฮ์เนี่ยละอัลอานะวะกอดอาศัยตะกับลวะกุนตะมินมุจะมาศรัทธาเดี๋ยวนี้หรือจะมายอมรับเดี๋ยวนี้หรือใช่ไม่ได้การศรัทธาที่สมบูรณ์ที่ครบองค์ประกอบของการศรัทธาคือ3ระดับอย่างที่เราบอกกันนะครับศรัทธาด้วยใจและศรัทธาด้วยใจนี่ก็เป็น3ระดับเช่นเดียวกันสำคัญเนี่ยอามัลกัลบ์ต้องจิตใจเนี่ยมีการกระทำมีเคลื่อนไหวจิตใจต้องมีเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ว่ากล่าวหรือศรัทธาอย่างเดียวนะเฉยๆถามว่ารักอัลลอฮ์ไหมกลัวอัลลอฮ์ไหมยำเกรงอัลลอฮ์ไหมไม่มีดังนั้นอัลลอฮ์เลยบอกว่าฟาลาตักชาวุมวักชาวนีในเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งคำบัญชาของข้าพวกเจ้าก็จงยำเกรงข้าและอย่าเกรงและอย่ากลัวพวกเขาวะลิอุติมมะนิอะมะติอะลัยกุมวะลัลลกุมตะฮตะดูนพวกเจ้าจงปฏิบัติตามคําสั่งหมายถึงว่าจงหันหน้าไปยังกิบละลิอุติมมะนิอะมะติ ลิวติมมาเนี่ยมาทีเพื่อที่ข้าจะได้ให้ความกรุณาของข้าครบถ้วนเนี่ยมาทีความกรุณาความโปรดปรานครบถ้วนลิอุติมมาเนี่ยอุติมมาอุติมมาแปลว่าตามมาสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ให้ความกรุณาอย่างสมบูรณ์อะลัยกุมต่อพวกเจ้าวะลัลลกุมตะฮตะดูนและเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับแนวทางอันถูกต้องจะได้อยู่ในแนวฮิดายะห์ในทางนำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์บอกว่าลิอัลลายะกูนะลินนาสอะลัยกุมฮุจญะห์พวกเจ้าจงหันหน้าไปยังมัสยิดฮะรอมจะได้พวกเขาไม่มีข้ออ้างต่อพวกเจ้าเนี่ยอุลามะห์ได้อธิบายยังไงครับอิบนุกะซีรได้อธิบายไว้ว่าไอ้อัลกิตาบมนุษย์จะได้มนุษย์ไม่มีข้ออ้างต่อพวกเจ้านี่หมายถึงว่าพวกอัลกิตาบชาวคัมภีร์ฟะอินนะฮุมยะอะลามูนมินซิฟะติฮาซิฮิลอุมมะติตะวัดดุฮาอิลัลกะอ์บะติพวกอัลกิตาบชาวคัมภีร์ยะฮูดนะซารามีระบุในคัมภีร์ของเขาว่าประชาชาติของนบีมุฮัมมัดของอิสลามนี่นะเขาต้องหันหน้าไปยังมัสยิดฮะรอมฟะอิซาฟะกะดูซาลิกะมินซิฟะติฮาร็อบบะมะฮ์ตัจญูบิฮาอะลัลมุสลิมีนถ้าพวกมุสลิมถูกสั่งให้หันไปยังมัสยิดฮะรอมและฝืนไม่ยอมหันไปยังมัสยิดฮะรอมหรือไม่มีปรากฏซึ่งคำสั่งในคัมภีร์อัลกุรอานว่าให้หันไปยังมัสยิดฮะรอมพวกยิวก็จะตำหนิพวกมุสลิมเอาพวกเจ้านี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วทำไมเพราะพวกมุสลิมที่ถูกกระบวนในคำบีของเราอะนะพวกมุสลิมต้องหันหน้าไปยังมัสยิดฮะรอมแต่พวกเจ้าไม่เห็นหันเลยไม่มีในคุรานเลยอัลลอฮ์ก็บอกว่านี่เนี่ยมีคำสั่งจะฆ่าต่อพวกเจ้าให้หันหน้าไปยังมัสยิดฮะรอมจะได้พวกยิวนะซาร่าไม่มีข้ออ้างต่อพวกเจ้าไม่มีนิ่งเฉยเลยพูดไม่ออกเลยทำไมเพราะที่มันปรากฏในคำนี้ของเขาเนี่ยปรากฏต่อบรรดาผู้ศรัทธาด้วยวะลิอัลลายะฮ์ตัจญูบิมุวาฟะกะติลมุสลิมีนอัยยามบิตะวัจญูอิลาบัยตุลมักดิสหรือที่อัลลอฮ์บอกว่าจะได้มนุษย์ไม่มีข้ออ้างต่อพวกเจ้าหรือหมายถึงว่าจะได้พวกยิวและนอซาราจะไม่อ้างว่าพวกมุสลิมนี่นะมันก็ดื้อจังเลยที่จริงนี่นะมันก็เรากับพวกมันนี่มันก็พวกเดียวกันกิบลาเดียวกันแต่พวกนี้มันดื้อพวกนี้ควรที่จะมาอยู่กับศาสนาของเรานะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าไม่เลยเปลี่ยนกิบลาจะได้เป็นคนละกิบลาเลยจะได้พวกยิวและนอซาราไม่มีข้ออ้างว่าพวกมุสลิมกับพวกยิวและนอซาราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยจะได้ตัดประเด็นนี้ไปเลยนะครับนี่ก็คือเหตุผลหรือความหมายการขยายความของคำว่าจะได้มนุษย์ไม่มีข้ออ้างต่อพวกเจ้าอับูลอาลีเป็นบรรดาตะเบียงท่านหนึ่งบอกว่าพวกนี้เนี่ยที่ไม่ให้มีข้ออ้างต่อพวกเจ้าหมายถึงว่าอะฮุลกิตาบฮีนะกาลูตอนที่พวกอะฮุลกิตาบได้กล่าวว่าซุริฟะมุฮัมมัดอิลัลกะอ์บะห์วะกาลูสตาฟะอัรรัจุลอิลาบัยติอะบีฮิวะดีนกอมิฮิوكان حجة قومي على النبي انصرافه إلى البيت الحرام أم قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا الله ليس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيหินหน้าไปยังมัสยิดฮะรอมและระบุว่าเป็นคำบัญชาของอัลลอฮ์ทำไมจะได้พวกอะฮุลกิตาบไม่มีข้ออ้างข้ออ้างอะไรอับดุลอาลีเขาบอกว่าข้ออ้างที่พวกยะฮูดและนอซาราไปตำหนินบีเนี่ยบอกว่าที่นบีเปลี่ยนกิบลาจากเบตุลมักดิสของเราเนี่ยไอหันยังมัสยิดฮะรอมกะบะห์นี่นะมันไม่ใช่อะไรหรอกนบีเนี่ยคิดถึงศาสนาของบรรพบุรุษของเขานบีอยากจะให้เกียรติกิบลาของชาวอาหรับของเขานบีก็เลยเปลี่ยนมุฮัมมัดก็เลยเปลี่ยนกิบลาก็เลยอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าที่สั่งไว้เนี่ยที่ข้าได้สั่งไว้ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่เป็นคำบัญชา เป็นหน้าที่ของเจ้าและเป็นกรรมบัญชาของข้านี่นะจะได้พวกนั้นไม่อ้างว่าไม่มีข้ออ้างว่าเออนบีที่เปลี่ยนเพราะอารมณ์คิดถึงกิบลัตของบรรพบุรุษเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับว่าการฮุจญะฮ์กอมีอะลันนบีอินซิรอฟูอิลัลบัยตุลฮารามอันกอลูซะรญูอิลาดีนินากะมารญะอิลากิบลัตินาหรือไม่เป็นข้ออ้างสำหรับญาติพี่น้องนบีที่เป็นมุชริกีนพวกกุเรชนะพวกกุเรชเนี่ยก็บอกว่าเอานะมุฮัมมัดเนี่ยตอนแรกหันไปยังไบตุลมักดิสกับพวกยิวเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วมายังกาบะเหมือนเดิมอีกหน่อยนึงมุฮัมมัดเนี่ยก็จะกลับมาอยู่กับเราอีกทีนึงอีกมานึงก็กลับพอนี้มุฮัมมัดกลับมาละกลับมาละเก็บกาบานกาบานี่นะครับเหมือนเดิมละนี่มอลิดมาละมาละเรื่องอื่นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาทีหลังอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่นี่เป็นคำบัญชาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของท่านนบีที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ไม่ใช่นี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะให้นบีไปอย่างนี้ก็ต้องไม่งั้นก็ต้องไปอย่างนี้นะครับก็ตัดความหวังเลยจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะที่ไปมาเอ้ที่หันกาบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปจะกลับเลยนะนะแต่นี่คนที่ไปมาลิดเนี่ยจะมีหลักฐานข้ออ้างอะไรในด้านหลักการก็ไม่รู้นะครับอินนัลลอฮีนะวะละมูมินฮุมยกเว้นผู้อาธรรมจากพวกมันพวกเขาเนี่ยยกเว้นพวกผู้อาธรรมนี่แหละยกเว้นว่าจะไม่มีข้ออ้างหรือจะไม่มีข้อตอบโต้ต่อผู้อาธรรมอิบนุกะซีรได้บอกว่าอิบนุกะซีรได้อธิบายว่ายะกานีมุชริกีกุเรชผู้อาธรรมนี่ก็คือพวกมุชริกของกุเรชเผ่ากุเรชวะวัจจะฮะบะอฎุมฮุจญะตัซซะละมะวะฮิยะดาฮิบะตุأن قالوا إن هذا الرجل يزعم أمنه على دين إبراهيم فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه والجواب أن الله اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبةامتثل امر الله في ذلك ايضا فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع احواله هو المشركين بابا هذا الرجل شايفني محمد انا يزعم انوا كوني على دين ابراهيم كوني يد ليس سنه كون كان ابراهيم سنهที่เราศึกษาไปแล้วนี่เป็นการเรียนว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ถูกสืบทอดตั้งแต่ศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมพวกมุสลิมก็เลยโต้แย้งบอกว่าถ้าหากว่าตะวัจูอิลาบัยติลมักดิสอะลามิลลาติอิบราฮิมฟะลิมายัรญิอุถ้าหากว่าที่ท่านนบีตอนแรกเนี่ยหันหน้าไปยังบัยตุลมักดิสถ้าการหันไปยังบัยตุลมักดิสเนี่ยเป็นศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมเรื่องอะไรเปลี่ยนล่ะเรื่องอะไรเปลี่ยนมีพวกมุชริกีนแย้งการเปลี่ยนกิบลัตนะครับเพื่อจะได้โต้บรรดามุสลิมจะได้ให้ฉายภาพว่าพวกมุสลิมนี่ไม่มีจุดยืนใช่ไหมอิบนุกะซีรได้บอกว่าอัลจาวาบแต่การตอบที่อาจเป็นเหตุผลว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อิคตาร์เลือกอัลลอฮ์ทรงเลือกสำหรับท่านนบีอัตตะวัจจุให้ถึงหน้าอิลาบัยตุลมักดิสยังบัยตุลมักดิสอวลันตอนแรกนิมาละฮูตะอาลาฟิซาลิกะมินฮิกมะห์เนื่องในเหตุผลเนื่องในเคล็ดลับเนื่องในฮิกมะห์เนื่องในพระประสงค์ที่อัลลอฮ์ทรงมีอยู่นี่แต่เราอาจจะไม่รู้ฟะอะตาอะร็อบบะฮูตะอาลาท่านนบีก็ได้เชื่อฟังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมาซอรอฟูท้ายหลังนั้นอัลลอฮ์ก็ได้เปลี่ยนสั่งให้ท่านนบีเปลี่ยนกิบลัตไปยังกิบลัตของท่านนบีอุเรนก็คืออัลกะอ์บะห์ท่านนบีก็ได้ปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์เช่นเดียวกัน นี่คำตอบนี้หมายถึงว่าท่านนบีเชื่อฟังอัลลอฮ์ในทุกกรณีในทุกกรณีไม่ใช่อารมณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นได้บอกในอายะห์นี้บอกว่าอินนัลลซีนะวะละมูมินฮุมพวกเจ้าจะมีข้ออ้างที่จะไปตอบโต้พวกยะฮูดและนอซารอแต่พวกมุชริกีนี่นะมาเรื่องตำหนิโดยไร้เหตุผลพวกนี้เป็นผู้อธรรมพูดคุยกับพวกนี้ไม่รู้เรื่องอินนัลลซีนะวะละมูมินฮุมเป็นผู้อธรรมนะครับคงจะไม่มีโอกาสที่จะพูดด้วยเหตุผลกับพวกนี้นะนั่นแหละดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้ยกย่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ปฏิบัติตามคำบัญชาคำสั่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างเคร่งครัดนะครับกะมาอัรซัลนาฟีกุมรอซูลันมินกุมยัตลูอะลัยกุมอายาตินาวะยุซักกีกุมวะยุอัลลิมุกุมุลกิตาบะวัลฮิกมะويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم كما ดังที่เราได้ส่งรอซูลผู้หนึ่งดังที่เราได้ส่งรอซูลผู้หนึ่งอันให้หมดนะคำเนี่ยดังที่อัรซัลนาเราได้ส่งรอซูลฟีกุมรอซูลฟีกุมจากพวกเจ้ามิ่งกุมเนี่ยมิ่งกุมแปลว่าจากพวกเจ้ามาในหมู่พวกเจ้าคือฟีกุมดังที่เราดังที่กามาเราได้ส่งอัรซัลนารอซูลันรอซูลผู้หนึ่งรอซูลันฟีกุมในหมู่พวกเจ้ามิ่งกุมจากพวกเจ้าเองดังที่เราได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งจากหมู่พวกเจ้าไปยังพวกเจ้ายัตลูอะลัยกุมซึ่งเขาจะอ่านบรรดาองค์การอายะห์เนี่ยคำสั่งสอนต่างๆของเราของอัลลอฮ์ให้แก่พวกเจ้าจะได้ฟังไว้วะอินซักกีกุมและจะทำให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ขัดเกลาอะไรอยู่ซักกีกุมขัดเกลาอบรมให้พวกเจ้าชำระมนทินชำระความสกปรกความโสมมแห่งความผิดของพวกเจ้าอยู่จากกี่กลุ่มนะวายุอัลลิมุคุมุลกิตาบะวัลฮิกมะและจะสอนคำพีอัลกิตาบสอนคำพีและความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติอัลฮิกมะความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวมีอุลามะเขาจะที่มาฮิกมะเนี่ยแล้วสุนนะวายุอัลลิมุคุมและจะสอนพวกเจ้านะในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนวะอัลลิมุกุมสอนพวกเจ้าแม้ลำจะกูนูตาแล้วในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อนนี่อ่านเสร็จแล้วนะก็ต้องถามว่าดังที่เราได้ส่งรอซูลประโยคทำนองเนี้ยขาดไหมมีอะไรตกไปไหมนี่มีพูดภาษาไทยหรือพูดภาษาลาวอัลลอฮ์ได้บอกว่าดังที่เราได้ส่งรอซูลมีลักษณะอย่างนี้สำนวนอย่างนี้ครบไหมครบถ้วนไหมไม่ครบสิเพราะคำว่าดังที่เนี่ยมันต้องมีอีกคำหนึ่งมาประกอบจะด้วยเอาดังที่มีรอซูลแบบนี้แหละแล้วก็เข้าใจไหมดังที่มีรอซูลมาทำหน้าที่กับพวกเราดังแล้วก็มันมีอายะต่อไปในที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับฟัซกูรูนีอัซกุรกุมฟัซกูรูนีแปลว่าระลึกโดยจะมาที่หลังพวกเจ้าทรงระลึกถึงอัลลอฮ์ทรงชูกรต่ออัลลอฮ์ดังที่เราได้ส่งรอซูลระลึกถึงอัลลอฮ์ชูกรต่ออัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ได้ให้มีรอซูลมายังพวกเจ้ารอซูลคุณลักษณะของรอซูลท่านนี้เนี่ยมีอะไร ยัตลูอะลัยกุมอายาตินาจะอ่านองค์การของอัลเลาะห์คําสั่งสอนของอัลเลาะห์ยูอัลลิมุกุมุลกิตาบจะสอนคัมภีร์สอนกุรอานวัลฮิกมะตะอิมามชาฟิอียะห์ในหนังสืออัลอุมหนังสืออัรริซาละห์2 เล่มของท่านได้ยืนยันว่าคำว่าอัลฮิกมะในกุรอานทุกครั้งที่มีการพูดถึงตำแหน่งของท่านนบีและหน้าที่ของท่านนบีมี3-4 อายะห์นะครับพูดอย่างเงี้ยว่านบีถูกส่งมารอซูลมุฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมาจะได้สอนคัมภีร์กุรอานและฮิกมะห์ฮิกมะห์เนี่ยแปลว่าอะไรอิหม่ามชาฟิอีให้ผลว่าแน่นอนฮิกมะห์เนี่ยต้องเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คัมภีร์ถ้าหากว่าฮิกมะห์เนี่ยคือคัมภีร์เนี่ยก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์พูดซ้ำย้ำในสิ่งที่ไม่สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่ระบุแล้วก็ระบุแล้วว่าสอนกุรอานฮิกมะห์นี่ถ้ากุรอานเหมือนกันนะก็เหมือนกับอ่านว่าวะยุอัลลิมุกุมุลกิตาบะวัลกิตาบะก็เหมือนกันนะฮิกมะห์คือกุรอานมันก็ไม่มีความหมายใหม่แล้วเรื่องอะไรมาพูดอ่ะอิมามก็บอกว่าแสดงว่ามีความหมายอื่นอะไรที่ท่านนบีมาสอนนอกจากกุรอานครับฮะดีษของท่านนบีซุนนะห์ของท่านนบีนี่คำพูดของอิหม่ามชาฟิอีนะว่าหน้าที่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะมาสอนประชาชาติประชาคมโลกมนุษยชาติทั้งหลายสอนคำบีกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าสุนนะห์ของท่านนบีเป็นคู่เคียงสุนนะห์ของท่านนบีเป็นคู่กรณีเป็นคู่อะไรเป็นหลักฐานคู่เคียงกับอัลกุรอานเพราะนบีมาสอนทั้งสองนะสอนทั้งคัมภีร์กุรอานและสอนทั้งฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นกุรอานแต่ต้องมีคำที่ท่านนบีใช้เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วอะลาอินนีอูตีตุลกุรอานวะมิสลุมาฉันได้รับมาซึ่งอัลกุรอานและสิ่งที่เป็นคู่เคียงหรือเป็นสิ่งที่เสมือนอัลกุรอานก็คืออัสซุนนะห์อัลฮะดีษนะครับและอีกหะดีษนึงรับตุบีคุณมาอินตะมัสซักตุมบีลันตะดิลลูบาดีอับดาฉันได้มอบไว้แก่พวกเจ้าซึ่งสองอย่างพวกเจ้ายึดมั่นไว้แล้วนี่นะครับพวกเจ้าก็จะไม่บลาละไม่หลงผิดกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีคำบีของอัลลอฮ์และซุนนะตีแนวทางของฉันมีหะดีษบทนึงกิตาบัลลอฮิวะอิตรตีไอตราเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะห์ลุลบัยต์เนี่ยแปลว่าเครือญาติองค์วานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หะดีษบทนี้นะครับมันก็สอดคล้องกับหะดีษอื่นๆท่านนบีบอกว่ามอบหมายไว้ซึ่งกุรอานของอัลลอฮ์และบรรดาลูกหลานของฉันก็หมายถึงว่าที่ยึดมั่นในแนวทางของกุรอานและแนวทางของฉันเพราะเรารู้กันนะครับว่าในลูกหลานไอตราของท่านนบีบรรดาลูกหลานของท่านนบีมีคนที่ปฏิเสธกุรอานมีคนที่สั่งสอนให้ปฏิเสธกุรอานในบรรดาลูกหลานของท่านนบีเชื่อไหมและตระกูลชัดๆเลยตระกูลไม่มีคีลาบเลยเนี่ยอัลลุลเบย์มีชีอาคนยังไงนะตั้งกระทู้ว่าต้องฝูดจนปวดหัวเลยไอ้เรื่องไม่เชื่อฟังอัลลุลเบย์ไม่เอาอัลลุลเบย์ไม่เอาลูกหลานนบีพวกซุนนะห์นี่มันเนรคุณนบีมันไม่เอาอัลลุลเบย์คุณไปเอาสินู่นน่ะกษัตริย์ของโมร็อกโกบอกว่าไม่คุ้มฮิญาบไปเอาสิกษัตริย์ของโมร็อกโกมุฮัมมัดไซอัลฮัสซันอัซซานลูกหลานนบีนะตระกูลนบีชัดๆเลยไม่มีคีลาบเลยทั่วโลกนะครับสถาบันที่สืบตระกูลนบีไม่ยอมรับว่าเนี่ยเป็นลูกหลานนบีแต่พอมีปัญหาที่ฝรั่งเศสผู้หญิงคนแรกที่ถูกฆ่าไม่คุ้มฮิญาบนี่ให้สัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ที่บอกว่าผมแนะนำผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ต้องคุ้มก็ได้มีปัญหาไม่ต้องสร้างปัญหาเพราะฮิญาบเนี่ยไม่ใช่วาจิบไม่ต้องคุ้มก็ได้เอาสิยิงอาลุลเบตแต่ท่านนบีท่านนายบอกว่าจงยึดมั่นในคำพีและอาลุลเบตของท่านเนี่ยแบบนี้อ่ะคิดอย่างนี้ใครนักนะคิดอย่างนี้กันหลุดเลยนะเอาอีกคนหนึ่งชัดๆเลยอีกคนหนึ่งชื่ออัลฮัสซันที่โมร็อกโกเนี่ยเป็นกษัตริย์โมร็อกโกตายไปแล้วและอีกคนหนึ่งชื่ออัลฮุไซน์ด้วยนี่ มาในช่วงโอกาสแบบว่าให้เห็นอัลฮุซัยน์ไม่ใช่อิหม่ามนะกษัตริย์อัลฮุซัยน์ของจอร์แดนอันนี้ก็หายไปแล้วตายไปแล้วแต่อัลฮุซัยน์นี่ก็เหมือนกันเป็นคนที่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้โลกมุสลิมยอมในการต่ำต้อยยอมในการต่ำต้อยต่อศัตรูอิสลามรับเงินเดือนจากCIAยอมทำสัญญาสันติภาพกับยูนะภรรยาของเขาเนี่ยเขาแต่งงานสามคนคนหนึ่งเป็นคนจอร์แดนอีกคนหนึ่งฝรั่งคนอังกฤษชาวอังกฤษและอีกคนหนึ่งชาวอเมริกาแล้วพอออกเนี่ยออกเขาก็ไม่มีภูมิยาไม่มีอะไรเลยเงินลูกชายเขาที่เป็นปัจจุบันที่เป็นกษัตริย์เนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออับดุลลอฮ์ก็ภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนปาเลสไตน์นะก็ไม่มีอะไรเลยและมีบางอย่างที่ไม่น่าพูดไม่น่าพูดนี่ไงก็มีลูกหลานของนบีตัวก็นบีได้บอกแล้วกับพวกนี้นบีเคยขึ้นบนซอฟานะขึ้นบนภูเขาซอฟาและเรียกลูกหลานเครือญาติของท่านนบีเผ่าตระกูลที่ผูกพันในสายตระกูลเดียวกันคนใกล้ชิดยาฟาติมะตะบินตะมุฮัมมัดนี่ใช่ลูกสาวยาซอฟิยะตะบินตะอับดุลมุตตะลิบยาบะนูฮาชิมยาเรียกแต่ละตระกูลแต่ละเผ่าที่เกี่ยวพันเป็นเครือญาติของนบีจนถึงลูกๆของนบีก็เรียกมากันหมดมาฟังเอมะนูมาชิตุมฟะอินนีละอุกนีอันกุมมินัลลอฮพวกเจ้าจะทำอะไรก็ทำไปเถิดเพราะฉันจะช่วยพวกเจ้าไม่ได้ในวันเกียร์มาช่วยไม่ได้ในวันเกียร์มาที่มีฮาริสอีกบทหนึ่งคุณนัสบีเนี่ยมันกิยามะที่มักตูร์อิลลานัสบีเชื้อตระกูลทุกตระกูลเนี่ยจะถูกตัดไปหมายถึงว่าไม่มีใครสนใจเลยใครเป็นใครพ่อใครลูกใครตัวใครตัวมันทุกตระกูลไม่มีใครจะไปยุ่งกับใครเลยอิลลานัสบีนอกจากเชื้อตระกูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พูดถึงใครนบีพูดถึงลูกหลานของนบีที่อยู่ในแนวทางแค่ลูกหลานนบีอยู่ในแดนนี้เราก็เชื่อฟังเอาด้วยแล้วศอลาวาที่เราศอลาวาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดตอนละหมาดทุกครั้งเนี่ยเราศอลาวาแด่นบีและลูกหลานอัลมุฮัมมัดแด่ลูกหลานของนบีศอลาวาใครอย่างซัฟฟานฮุเซนปัจจุบันนี้นะไม่ใช่นะเราศอลาวาอย่างฮะซันฮุเซนที่เป็นหลานนบีจริงๆแต่ฮะซันฮุเซนเนี่ยมรดกกับจอร์แดนนี่ไม่ใช่ไม่ถึงหรอกไม่มีหรอกฮะคนละเรื่องนะครับจะมายังไงอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าฮิกมะห์เนี่ยคือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามชาฟิอีเขาพูดแต่แปลกพอคนที่ยึดในมัซฮับชาฟิอีนะครับเขาถามเขาว่าหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดที่มาเนี่ยที่พวกเจ้ารักภักดีนบีอย่างจริงจัดเมาลิดทุกปีศอลาวาตหลังละหมาดทุกเวลาตรงศ็อลลัลลอฮ์เนี่ยนบีท่านเนี่ยมาสอนให้พวกเจ้าทำอะไรในชีวิตของพวกเจ้าในการทำไมบาดะห์ของพวกนบีเนี่ยมาจะได้สอนให้เรายึดมั่นในมัซฮับชาฟิอีเราถามว่านี่ละหมาดยังไงละหมาดอย่างนี้อันนี้ตามใครตามมัซฮับชาฟิอีและนบีสอนให้ละหมาดตามมัซฮับชาฟิอีเนี่ยพูดไม่ออกเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าหน้าที่ของนบีเนี่ยเอากุรอานและซุนนะห์แนวทางของท่านนบีมาสอนแก่พวกเจ้าแล้วนบีสอนลูกกับมารายตุมุลละหมาดเหมือนฉันนบีไม่ได้บอกว่าละหมาดเหมือนอาลิมคนหนึ่งที่จะมาในประชาชนชื่อมุฮัมมัดบินอิดริสชาฟิอีเหมือนมีคนหนึ่งเป็นอยู่ในมัซฮับชาฟิอีคนที่เรียนศึกษามัซฮับชาฟิอีอดีตนานแล้วนะ แล้วก็เลื่อมใสมากในมัซฮับชาฟีเห็นคนดูถูกมัซฮับชาฟีไม่ยอมรับในมัซฮับชาฟีเขาก็เลยแต่งฮะดีษออกมาเขาบอกว่าเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายาติอะลันนาอิติอะลุมมะติอาลิมอิสมุฮุมุฮัมมัดอิบนุอิดริสยายุคประชาชนกันเนี่ยจะมีอาลิมคนนึงชื่อมุฮัมมัดนี่เชื่อเขาที่บัดตามเขาฮะหรือพวกฮานาฟีก็บอกเฮ้ยแต่งฮานีสแล้วก็แต่งเป็นนะอับูฮานีฟะซิราจุอุมมะตีเนี่ยมีฮะดีษนบีบอกว่าอับูฮานีฟะเป็นดวงดาวเป็นตะเกียงของประชาชนของฉันว่ากันไปว่ากันมานะจนสุดท้ายเนี่ยละเมิดตำแหน่งของนบีแบบนี้ทั้งที่ทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยยอมรับในเรื่องนี้ว่านบีเนี่ยมาทำอะไรรอซูลเนี่ยถูกส่งมาทำไมฉะนั้นเรากลับมาศึกษาศาสนาของเราศึกษาเราปฏิบัติตามอะไรและใครบางคนบอกว่าแน่นอนแต่เราแน่นอนเราเชื่อนบีเราเชื่อฟังสุนนะนบีแต่บรรดามัซฮับเนี่ยมันเป็นสื่อจะได้เข้าใจสุนนะของนบีต่อเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องพูดทั้งหมดเพราะว่าเราอ่านละหมาดอย่างนี้ทำไมเพราะอิหม่ามชาฟีพูดอย่างนี้และอิหม่ามชาฟีพูดอย่างนี้ทำไมเพราะมีฮะดีษนบีว่าอย่างนี้และอย่างนี้อย่างนี้พอรับได้อย่างนี้พอรับได้แต่ว่าถามว่าถ้ามาอย่างนี้ทำไมก็เลยมาถามอย่างนี้ในตัวดูอีนเรียนมาอย่างนี้อาตานี้มันไม่ถูกต้องนะเพราะมีฮะดีษเขาว่าอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้แต่เอาละฉันเรียนมาอย่างนี้ฉันทำมาอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็ละหมาดมาอย่างนี้ฉันเปลี่ยนไม่ได้อย่างนี้แหละที่ไม่มีผลอย่างนี้แหละที่ต้องกลับไปศรัทธาใหม่ว่าศรัทธาต่อรอซูลเนี่ยบางครั้งคือมันต้องพูดรอซูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอะไรเป็นตุ๊กตาที่มีบทบาทอะเป็นรูปปั้นเรามาตั้งในชีวิตแต่ไม่มีเป้าหมายอะหรือนบีมีหน้าที่ในการที่จะสอนศาสนาอันที่จริงเชื่อจริงๆว่านบีเป็นรอซูลเป็นผู้เทศนาเป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้สื่อสารคำสั่งสอนของอัลลอฮ์นี่นะก็หมายถึงว่านบีต้องมีความสำคัญในชีวิตของเรามีไหมมีไหมความสำคัญมีสิมาอุลิดถึงบอกว่ามันหลอกลวงภาพลวงใช่พอดูเนี่ยเขาไม่กลัวให้ความสำคัญนะในชีวิตของเขาเนี่ยต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอตรวจสอบในเนื้อหาของพฤติกรรมมันไม่มีอะไรที่จะยกย่องสุนนะของท่านนบีนะครับอาจจะเป็นการทำลายสุนนะของท่านนบีด้วยซ้ำพอก่อนนะพอนะกันแค่นี้ก่อนใครมีคำถามไหมสามัญที่พูดซ้ำมาแล้วให้พูดซ้ำให้หันไปยังสิบล้านนี่นะก็มีหลายทัศนะแต่ทัศนะที่สามารถทัศนะต่างๆที่มาเนี่ยนะทัศนะที่พูดถึงอิมามกุรตุบีกับรอซีนี่นะก็เป็นการตีความในเชิงเหตุผลนี่ผลทางปัญญานะอย่างของอิมามฟะคุรอซีกับอิมามกุรตุบีเนี่ยก็ตีความในเนื้อหาความหมายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่สามารถทำตรงว่านี่คือความประสงค์ของอัลลอฮ์แต่ที่ยืนยันได้ว่าเป็นการยืนยันแต่ที่ที่อัลลอฮ์พูดซ้ำอยู่แต่อันนี้แน่นอนเพราะการกล่าวหลายครั้งนี่ก็เป็นการยืนยันแต่การที่จะบอกว่าเนี่ยอันนี้สำหรับอันนี้เพียงเป็นการคาดเดาอย่างเดียวอุลามะบางท่านก็ไม่เห็นด้วยนะในเรื่องนี้ในเรื่องอะไรในเรื่องที่จะถามในเหตุผลว่าแล้วทำไมมาพูดอย่างนี้ทำไมพูดอย่างนี้แล้วพูดอย่างนี้ทำไมพูดอย่างนี้ในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรพูดเพราะอะไรเพราะความประสงค์ที่แท้จริงนี่นะ เราสามารถตีความในเนื้อหาในสำนวนอย่างเดียวแต่การที่เราเจาะลึกเกินสำนวนนะครับหรือจะเดาในสิ่งที่เป็นสิ่งเร้นลับเป็นความประสงค์ของเราแล้วเราไม่สามารถชี้ขาดได้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ควรเพราะฉะนั้นส่วนมากจะเหตุผลในการตีความสำนวนเนี่ยส่วนมากนะครับบรรดาตัฟซีรหรือตำราที่จะอธิบายกุรอานด้วยหะดีษด้วยตัวบทนี้มักจะไม่ใช่อีอามีกะซีรตัฟซีรอิบนุกะซีรเนี่ยน้อยครั้งที่จะมีแบบนี้แต่ที่จะมีมากมายเนี่ยของฟะฮุรรอซีของกุรตูบีเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะก็เป็นอนุทัศนะที่ว่าเป็นการยืนยันนะเป็นการยืนยันพูดหลายครั้งเนี่ยเป็นการยืนยันในฮุกุมว่าอันนี้นะหันไปยังมัสยิดฮารอมแน่นอนแล้วนะและอันเก่าเนี่ยยกเลิกแล้วนะครับ